د متقینو یو صفت دا هم دی چې دی په آخرت باندې یقین ساتونکي، د آخرت سوچ، د آخرت فکر دی سړی، د آخرت غم یې ورسره. زندگی داسې انداز کې دی تیری په دې دنیا کې چې آخرت کې دوی کامیاب شي، او د آخرت د رسوایۍ نه او د عذابونو نه او د ذلت نه بچ شي. دا د متقینو صفت دی، د آخرت سوچ، د آخرت فکر دا دې سره. کله چې یو انسان سره د آخرت سوچ او د آخرت فکر وي، د الله سبحانه و تعالی یره د په زړه کې وي، نو داسې انسان بیا د ګناه نه ځان ساتي. هغه که د خلکو په مخ کې وي او که د خلکو نه پټ وي، که دا انسان د خلکو منځ کې وي، دی هم ګناه نه ځان ساتي. او که دا انسان یکې تنها وي او یو انسان هم د سره نه وي، دی بیا هم د ګناه نه ځان ساتي، ځکه دی یریږي چیرې الله سبحانه و تعالی ما ویني، نو دی د ګناه نه ځان ساتي. نو په آخرت باندې د ایمان، د عقیده، د انسان اخلاقی صفائی راولی، او اخلاقی طور سره انسان په یو اعلی درجه باندې وي، دی د هر قسم جرم نه او ظلم نه ځان ساتي، که دی د خلکو په منځ کې وي او که دی یوازې وي. که د خلکو په منځ کې وي، نو دی د ګناهونو نه، د جرمونو نه ځان ساتي، او که د خلکو نه یو خواته وي، ځان نه وي، بیا هم دی د ګناهونو نه، د جرمونو نه او د ظلم نه ځان ساتي. او د دې برخلاف هغه کس چې د چا په آخرت باندې عقیده نه وي، ایمان نه وي، کافر وي، نو دا کس بیا چې کله د خلکو په منځ کې وي، دی خو ښه کارونه کوي او خلکو ته ځان ښه پیش کوي، او د خلکو مخکې دی جرم یا ظلم، غلا، ڈاکا، قتل دا نه کوي، خو چې کله دی ځان لشي، نو بیا د ده زندگی، د مقصد خو بس هم د دنیا زندگی وي، او د دنیا د مال، دولت او کامیابی وي، نو دې دپاره هر لالچ، هر ظلم او جرم بیا دی کوي، خو په داسې شکل کې چې د خلکو په سترګو کې دی بد اونه ګرځي، د خلکو په سترګو کې دی منفور اونه ګرځي. نو چې کله دی پټ وي، نو په پټه باندې بیا دی غلام کوي او قتل هم کوي او ظلم هم کوي او هر څه کوي. بیا